Ce Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Când voi lua vremea, atunci dreptatea voi judeca, spune psalmistul, anunțând parcă ca un fior prin inimile tuturor acelor ce se numesc oameni de pe pământ, că va veni cândva, când va decide bunul Dumnezeu dreapta judecată. Noi oamenii iubiților credincioși care suntem chipuri și asemănarea lui Dumnezeu, suntem singurile ființe din univers care vom trece prin cuțitul judecății nemitarnice a lui Dumnezeu. Câte face omul în viață, câte pierde, câte câștigă, toate rămân nule, ci doar un singur lucru îți rămâne din tot cursul vieții tale. Sufletul, dacă l-ai câștigat sau l-ai pierdut, fiindcă acestea două, câștigat sau pierdut, nu sunt efemere cum sunt trupurile, ci ele sunt veșnice, deci pentru totdeauna, unde timpul îngheață, rămânând ca limita sfârșitului infinitul, adică nesfârșitul. Întotdeauna Dumnezeu în Sfânta Scriptură, prin prorocii Săi și prin faptele puse pe seama noastră a oamenilor și-a anunțat judecata. Întotdeauna Dumnezeu, ca un tată bun, care nu vrea moartea păcătosului, după cum l-a descris în atributul acesta Scriptura, ne-a atenționat pe unde să călcăm în cursul vieții noastre, să nu ne murdărească spurcatul, nobleța care o avem în noi, cu nobilarea chipului și asemănării lui Dumnezeu. Prin pilde, prin tribunalul suprem care ni l-a lăsat Dumnezeu nouă în viața noastră, în conștiința noastră, prin cuvintele prorocilor, întotdeauna ne trezește și ne aduce la realitate că va veni odată vremea când toate se vor descoperi, când se vor deschide cărțile vieții fiecăruia și acolo, consemnate de Sfântul Înger, se vor arăta în fața Dumnezeirii, în fața ta ca inculpat și în fața al întunerice de îngeri, cum spun prorocii, se vor arăta faptele tale, omule. Deci, iubiților credincioși, având atâta nor de mărturie că nimic nu rămâne consemnat, nimic nu rămâne scăpat de subsensibilitatea Dumnezeirii, iar noi avem certitudinea că vom trece prin porțile morții, nevrând, că nimeni nu vrea să moară, că este frică de moarte, trebuie să ne trezim la realitate și în felul acesta să punem preț pe tot ce vorbim, pe tot ce facem și pe tot ce trăim. Dumnezeu și-a lăsat judecata prezentă printre noi, prin conștiința noastră care este ca un tribunal suprem, atunci când păcatul te răscolește, îți aduce turburare în trupul tău, fiindcă zi și noapte ești om necăjit pentru faptele care le-ai făcut, abominabile în viața ta pe semenii tăi. Dragi credincioși, această judecată care a lăsat-o Dumnezeu, iată că ea s-a făcut prezentă și pe seama oamenilor atunci când au greșit în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu, căutând din înălțimea sa spre pământ și nevăzut nimic frumos în om, l-a eliminat din circuitul chipului și asemănării lui Dumnezeu. Aceste eliminări care se fac adeseori prin moarte, iată că se fac începând de la unitate care este omul unul singur, scos din mulțimea semenilor săi cu necinste sau culminând cu progromuri, cum le-a numit istoria, adică morți în masă. fiindcă Dumnezeu este stăpânul de la care ne curge viața, fiindcă Dumnezeu poruncește soarelui și lunii să ne răsară viața peste noi, viața aceasta materială vorbesc, fiindcă Dumnezeu ne dă binele, Dumnezeu ne-a croit împărăția Lui, noi suntem tributari Lui Dumnezeu, așa cum copilul este toată viața tributar tatălui și mamei lui, fiindcă ei i-au dat viață și l-au crescut. Dar iată că omul, din momentul când intră în viață, cunoscând ce este binele și răul, prin sânghiarele carnale, prin cele cinci simțuri, și având o minte întunecată la infiltrările diavolului, la uneltirile lui mincinoase, omul se pierde uitând de legea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în viața civică, acolo unde este lege, poate să fie răsplată și judecată, că legea este coarda de care te atingi sau de care te păzești să nu te lovească. Aceste legi sunt date de către Dumnezeu pentru sociabilitatea noastră datorită faptului că trupul nostru nu este perfect, ci este imperfect și lesnic, căzător, mai ales având învolitor pe diavol. Și dacă legea este dată pe pământ, atunci, în momentul când ai călcat-o, devii infractor față de cel care ți-a dat legea să o păzești. Deci, dragi credincioși, iată că aceste legi care le-a dat Dumnezeu nu sunt altceva decât bunul mers, jalonarea drumului nostru din acest erihon care este viața pământească spre împărăția lui Dumnezeu, recucerirea a ceea ce am pierdut prin neascultarea din Eden, prin strămoșii noștri, Adam și Eva, iar noi la rândul nostru devenind în aceeași neascultare, fiindcă nu ascultăm de legile lui Dumnezeu. Dragi credincioși, deci Dumnezeu de-a lungul timpului și-a arătat chiar în cele mai mici amănunte cum va fi judecata sa. Este trist, este groaznic, de jignitor pentru sufletele noastre, mai ales pentru cei care au viață murdară, total murdară, cum spune Scriptura, ca porcul scăldat în mocirlă. Este greu să audă cum îi va fi în auzul urechilor lui acele două cuvinte groaznice prin care desparte drepții de păcătoși sau miei de el, cum spune Scriptura. Veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția lui Dumnezeu sau în reversul medaliei, pieriți de la mine, păcătoșilor în focul veșnic, gătit diavolilor și lucrătorilor lui. Dragi credincioși, iată că atunci când firul morții se termină din noi, firul vieții se termină din noi, prin sentința dumnezeirii, trupul, după cum bine știm, se dă pământului, rămânând acolo, deși se descompune, ca într-o visterie. Sufletul, fiindcă el nu este stricător, așteaptă trâmbița lui Dumnezeu când trupul se va uni din risipirea lui din mama lui pământul, se va înjuga cu sufletul, deci iată că vor moșteni sau nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu prin decizia dumnezeirii la dreapta judecată. Ce ne face să credem, chiar dacă am fi lipsiți de cunoștința dumnezeirii, că este judecată? Iată că dacă întoarcem filele istoriei, găsim cum vine pe pământ o blasfemie, vine pe pământ o moarte în masă, cum nu a mai fost niciodată potopului Noe. Știința, mai ales la timpul acesta, care se luptă direct cu dumnezeirea, vorbesc de știința lipsită de noțiunea de Dumnezeu, oricât s-ar munci ca să extirpe din istorie existența cândva a potopului lui Noe, nu a putut, nu va putea, ci însă știința a consemnat că a fost potopul lui Noe, acel diluviu care a venit pe pământ ca o pedeapsă de undeva, numind ei și-a ucis totul. Dacă ne întoarcem atunci și vedem starea morală a oamenilor, de ce a venit această moarte peste oameni și nu a cruțat pe nimeni? Nimeni nu făcea lucrul lui Dumnezeu, toți erau niște cadavre vii, toți erau carnali datorită faptului că sujeau numai pântecelui. Sujeau numai patimilor carnale, iar Dumnezeu care le răsărea soarele și luna și le dădea tot ce le trebuie pe pământ, asemenea unui tată și mamă care știe ce-i trebuie copilului, iată că era eliminat din conștiința lor. Și atunci Dumnezeu, văzând că nu mai are nimic în ei frumos, i-a eliminat prin acel potop al lui Noe. Vorbește istoria că Adam a avut revelația două potopuri, unul de apă și unul de foc, dar nu știa sigur care va fi primul și care a doilea. Și mărturisește istoria că spre a lăsa o mărturie de existența acestor două potopuri, Noe a făcut două turnuri, unul de piatră și unul de cărămidă, zicând în sinea lui, inspirat de Duhul Sfânt, că dacă va fi cel de apă primul, cărămida se va sfărâma, că ea nu rezistă la apă și piatra va rămânea. Iar dacă va fi invers, piatra se va sfârma că nu rezistă la foc și cărămida va rămânea ca mărturie că a venit cândva unul din cele două potopuri. Și iată că, într-adevăr, venind acela de apă, a sfârmat turnul de cărămidă, rămânând încă pe undeva prin părțile Irakului, a Iranului, rămânând acel turn, bineînțeles, în dimensiuni mai mici, roz de vreme, ca mărturie că vine potopul de foc. Deci aceasta simbolizând iminenta judecată a lui Dumnezeu, că al doilea potop va veni ucigând tot de pe pământ, adică curățând pământul, după cum spune Scriptura, de șapte coți adâncime, pământul nivelându-se, făcându-se ca o oglindă și în felul acesta pregătindu-se judecata lui Dumnezeu. Cum va fi judecata lui Dumnezeu? Atunci când Dumnezeu va decide că s-a umplut paharul mâniei, care din ce în ce parcă se umple mai mult, mai repede, datorită fără de legilor oamenilor de pe pământ, Dumnezeu va porunci îngerilor săi ca să trâmbițeze acele goarne, la auzul cărora se va cutremura tot ce este viu și morții și cerurile din toată frumusețea lor și tăria lor se vor zdruncina. De ce se vor zdruncina, după cum mărturisește Scriptura? Se vor zdruncina că îngerii știu pe oameni ce au făcut și când vine groaznica judecată, nimeni nu se poate eschiva de la acest drum care duce ca oile printr-o singură poartă la stăpânul său. Deci iată că nimeni neputând să se eschiveze va merge și va da seama de tot ce a făcut, iar îngerul știindu-ți cartea vieții tale cât este de murdară, atunci se cutremure, se zbate ca într-o gheară, știindu-ți parcă unde te vei duce prin nemitarnicul glas al lui Dumnezeu, ori în stânga, ori în dreapta. Dragi credincioși, iată că prezența judecății lui Dumnezeu, O vedem parcă de-a lungul istoriei când Dumnezeu era mânindu-se pe oameni că nu a mai găsit nimic frumos în ei. Vine cu mânia sa asupra Egiptului atunci când poporul evreu era asuprit și ucide îngerul lui Dumnezeu pe tot întâi născut în pământul Egiptului, aducând mare rană de începând de la faraon și până la ultimul egiptean. Ne punem întrebarea, copiii erau vinovați? Da. În micimea lor, nu, dar ceea ce aveau să iasă mai târziu din părinții lor, că erau odras la părinților lor, aveau să împărtășească aceleași vicii și devenea numai slăviți decât tatăl și mama lor, niște pătimași, niște oameni ca niște dobitoace închinate celor carnale, iar Dumnezeu era inexistent pentru ei. Pentru asta și faraon împreună cu toată oastea lui își găsește moartea în pântecele Mării Roșii. Găsim că Dumnezeu nu cruță pe nimeni, indiferent de cine este și chiar dacă crede în Dumnezeu. Îl găsim pe poporul evreu ca atunci când aștepta pe Moise din muntele Sinai să le aducă legile, tablele legii lui Dumnezeu, se închină la vițelul topit din aur, că atunci acest popor ce a făcut? A luat cerceii și toate bijuteriile femeilor din aur și din argint și l-au aruncat în foc și din foc a ieșit un chip de vițel. Acest popor, atât de les necăzător în cele trupești, l-au pus ca un Dumnezeu și au început să joace împrejurul acestui vițel, zicând că acesta este Dumnezeu nostru. Și atâta s-a supărat Dumnezeu că acești oameni aveau proaspăt în memoria lor minunile care au făcut Dumnezeu cu egiptenii și iată-i acum declarându-L pe Dumnezeu ca un vițel. Și pentru aceasta Dumnezeu le-a lăsat acea peregrinare prin pustiul Egiptului 40 de ani, când au murit peste 600 de evrei, 600 de mii de evrei, toți care s-au închinat vițelului oprit, vițelului de aur. Apoi mai târziu găsim pe Datan și Aviron care aduce ca o jertfă străină față de jertfa care o aducea lui Dumnezeu Moise și Aron. Și așa se supără Dumnezeu pe acești doi și împreună cu toți acoliții lui care erau de cugetare, încât că se spintecă pământul în fața lor și înghite pământul de vii. Poporul iudeu care avea revelația lui Dumnezeu, iată, cârtește în pustiu că mor de foame și de sete și le-a trimis Dumnezeu prepelițe și mănâncă. Norile aduc bucăți de carne și mănâncă și se satură și, cum spune Scriptura, încă mâncare fiind în gura lor și moartea a venit peste ei și i-a ucis în masă. De ce? Nu a ținut cont Dumnezeu de nimic ce era frumos în ei, că nu mai exista nimica. Dragi credincioși, nu aș vrea prin aceste cuvinte să înțelegeți greșit Scriptura, ci efectiv să înțelegem atunci când judecata lui Dumnezeu vine peste fiecare, este necruțătoare dacă mintea ta este cuprinsă de gheara somnolenței și nu ai certitudinea discernământului greșelii înainte de a veni sabia pe gâtul tău. Deci judecata lui Dumnezeu este arătată ad literam cum va fi, că atunci când trâmbețele îngerilor vor suna, iată că toată lumea se va ridica de la Adam și până la ultimul om, sufletul înjugat cu trupul care a trăit cândva pe pământ la vârsta de 33 de ani. Toți vor sta țintiți cu ochii spre răsărit să vadă semnul care va veni, că în semnul în care vine Dumnezeu, Fiul Tatălui și Fiul Omului, în acel semn se va judeca lumea. Gândiți-vă că toate confesiunile lumii, inclusiv păgânii care s-au închinat zeilor, zeii fiind graci, vor aștepta semnul. Evreii vor aștepta steaua lui David. Protestanții vor aștepta semnul lor, simbolul lor, buzduganul sau un cocoș ce au sus pe bisericile lor. Probabil comuniștii vor aștepta secela și ciocanul, șase nebuni, cine știe ce, hitleriștii, zvastica, că toți nebunii lumii doar și-au făcut un crez în ceva. Dar atunci va veni semnul judecății lui Hristos, care va fi Sfânta Cruce, că a spus Scriptura, dată-i, Doamne, semn celor ce se tem de numele Tău. Că nu în zadar atunci când s-a stopat sângele creștinesc, a apărut Sfânta Cruce, l-a răsărit pe firmamentul cerului în amiaza mare, strălucind mai puternic decât soarele. Deci în acest semn se va judeca lumea. Evreii vor sta înfrigurați zicându-și unul altuia, de va apărea steaua, vom mai avem o scăpare, dacă va apărea semnul Fiului Mariei, vai de noi, că n-au crezut în El și nu vor scăpa acești oameni care din ce în ce parcă se fac mai blestemați prin faptele lor contra dumnezeirii, târâind după ei în necunoștința dumnezeirii tot pământul. Dragi credincioși, deci judecata s-a făcut din ce în ce mai pregnantă în conștiința oamenilor. Ca drept dovadă că nimeni nu va scăpa de judecată este faptul că noi avem o conștiință. Noi, fiecare din noi, suntem înzestrați cu acel tribunal suprem care îl purtăm pe umerii noștri. Că vai și amar când te tulbură conștiința ta pentru faptele care le-ai făcut. Și atunci se vor înjuga toate la dreapta judecată. Vii cu traista faptelor tale, scrise de către Sfântul Înger, cu conștiința încărcată de tot ce ai făcut și treci prin fața dumnezeirii acestui tribunal suprem de care nimeni nu mai poate scăpa. Sfântul proroc Isaia spune, văzut am scaun alb mare și pe cel ce ședea pe el, de-a cărui față a fugit cerul și pământul. Deci iată, poziționează cine va ședea pe scaunul judecății lui Hristos, judecății lui Dumnezeu. Va ședea cel care a pătimit pe muntele Golgota, fiindcă judecata s-a dat în mâna Fiului de către Tatăl Ceresc, că El a venit pe pământ, a fost umilit și a vărsat sângele. Munca lui, travaliul lui de mântuirea omului, culminând cu moartea, dând necinste pe muntele Golgota. Deci îngerii vor aduce scaunul judecății în valea lui Iosafat și toți oamenii vor trece pe acolo. Mărturisește în alt context Scriptura, adunați lui pe toți cuvioșii lui, pe cei ce așează așezământul de legea lui. Lucruri mari și grele care vor resuna ca un plumb în urechile celor care n-au ținut cont de cuvântul Scripturii. Adunații lui pe toți cuvioșii lui, cei ce așează așezământul de legea lui, vor fi adunați toți oamenii, bărbații, înțelepțiți de Dumnezeu, care au lăsat legile de bună conduită și bună morală a creștinului spre mântuire. Deci vor veni acești oameni îndumnezeiți și vor arăta în fața tuturor acelora ce vor trece prin ceasul judecății, prin cuțitul divin, vor arăta, uite unde ai greșit. Apoi se vor deschide cărțile de către îngerul care l-a avut păzitor vieții tale. Ți se va deschide cartea și tu singur te judeci, omule. Care lucrează prezentă la ceasul judecății, ești lipsit de prieteni, de semeni, de rude, de oricine și singur mergi dând răspuns la toată vorba, la toată fapta care ai făcut-o în cursul vieții tale. Și atunci, bineînțeles că văzându-ți chipul care trebuia să-l ai în viața ta materială, după legile care ți le-a lăsat Dumnezeu și cum ai arătat în ceasul morții, atunci singur te duci. Nu mai e nevoie de mituire, nu mai e nevoie de altul să te ajute să te duci. Singur îți găsești locul, fiindcă nu te poți vedea demn de împărăția lui Dumnezeu. Vai și amar în ceasul acela când, după cum spune Scriptura, va fi scrâșnirea dinților, sau cum spune psalmistul, acolo sunt dureri ca ale celea ce naște în ceasul acela al judecății. Vedeți dumneavoastră cei care ați trecut poate vreodată printr-o judecată din aceasta pământeană. Ați observat că momentul când ești vinovat cu ceva și ți se apropie parcă funia la par să intre în fața divanului judecății, tremură cărnurile pe tine. Sau când vrei să te duci la unul mai mare decât tine, să ceri în greb sau să cine știe pentru ce problemă, începi oarecum din toată ființa ta să fii alt om față de cel care a fost până a veni aici. Dar gândiți-vă când se va da judecata, sentința definitivă, atunci acum vor tremura cărnurile pe fiecare dintre noi oamenii, fiindcă vom da seama până și la o vorbă care ai rostit-o în cursul vieții tale. Cum ai spus-o? Ai spus-o cu scop? Ai spus-o din neștiință? Sau din ce motiv? Ca să ai circunstanțe atenuante sau nu. Mărturisește istoria că pe scaunul judecății va sta Hristos, având de ranele care le-a avut pe crucea Golgotei și sângerânde. Și în stânga și în dreapta vor sta mai întâi Maica Domnului în dreapta, Sfântul Ioan Botezătorul în stânga și apoi 6 apostoli, și de partea cealaltă 6 apostoli, fiecare judecând cele două câte o seminție ale poporului lui Israel. Pe sub acest divan, de unde va curge râu de foc sau râu de lumină pentru drept și focul pentru păcătoși, vor trece toți oamenii, nimeni eschivându-se. Inclusiv cei care au murit și numim sfinți în biserică la ora actuală. Singurii care nu vor gusta judecată vor fi sfinții mucenici. Ei vor trece primi în cea mai mare trenă și slavă de cântări îngerești, fiindcă oameni fiind prinși în legile carnale și-au dat cel mai scump dar în a-L mărturisi pe Dumnezeu, în a păzi legea lui Dumnezeu. Și a adus ca o fradă dumnezeirii pe aceste eșafot viața lor. Pentru aceasta mucenicii care au murit în apărarea numelui lui Dumnezeu și nu s-au uitat la trupul lor și la nimic din cele carnale, vor trece fără judecată în ceata dreptilor. În rest, toți vor trece prin ceasul judecății. Dragi credincioși, mărturisește Scriptura cum va fi judecata. Dreptatea și judecata va fi îndreptarea scaunului său. Dacă aici pe pământ, datorită aurului, datorită tinereții tale, frumuseții tale, poți ca să te descurci dând din coate și din dreptate faci nedreptate sau din nedreptate faci dreptate pentru tine, acolo dreptatea nu va putea fi mutilată. Fiindcă pe Dumnezeu nu mai poți să-L mai cumperi cu nimica decât cu ceea ce ai făcut tu în cursul vieții tale. Dacă aici, de-a lungul timpului, meschinăriile, șarlataniile, toate dobitociile acestea au mers până a mutila dreptatea, făcând-o o necinste, o nedreptate, ucigând pe văduva, pe săracul, și tot tu ai dreptate, acolo este imposibil ca să treci prin așa ceva. Mărturisește istoria sfântă, bineînțeles prin mii de cazuri, dar să sintetizăm câteva, de prezența judecății în conștiința noastră. Aș vrea să încep acest lucru cu acea pildă frumoasă când o femeie este prinsă în adulter de către evrei și o aduc în fața lui Hristos ca să o judece. Și ce spun evreii a care vin cu acea femeie prinsă în adulter, deci păcătoasă? Ce urmăresc de fapt? Să-L prindă pe Hristos dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu. Acea femeie știa deja sentința că prin legea lui Moise trebuia să fie ucisă cu pietre în piață în văzul tuturor evreilor. Închipuiți-vă, apelați-vă rog la înțelepciunea dumneavoastră și la imaginație, acea femeie pe jumătate moartă, fiindcă era vinovată, stătea și plângea la picioarele lui Hristos. S-a făcut cerc în jurul lui Hristos și acelei femei curve. Atunci trebuia să Moise este vinovată morții. Dar a aruncat acest lucru ca să-L prindă pe Hristos, că dacă nu avea să o judece, să-i dea sentința morții prin aruncarea de pietre, îl condamna că este călcător de lege. Și iată că Mântuitorul, fiind Fiul lui Dumnezeu și înțelepciunea divină, a apelat imediat la tribunalul lor, la conștiința lor, care era deja în somnolența cea mai grea a păcatului, le-a răscolit-o prin cuvintele lui divine. Și închipuiți-vă acei oameni, parcă ca niște lei rânjind, setoși de sânge la acelei femei, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, iar Hristos le dă replica zicându-le, cine este fără de păcat să ia primul piatră și să o arunce în ea. Evident că unul după altul a început să-și răscolească conștiința lor, fiindcă toți erau murdari de păcat și au părăsit pe femeie și pe Hristos. Femeia aproape moartă aude ultimele cuvinte ale lui Hristos, blânde ca un Dumnezeu, ca un Tată îndelung răbdător. Femeie, ridică-te și vezi spărâșii tăi, niciunul nu mai era. Iată conștiința când este turburată, nu ai stare, fiindcă atunci îți dai tu singur consimțământul în micul tău tribunal, conștiința ta. Găsim în pagina istoriei creștine despre un tâlhar care, sătul de curvii, de nedreptăți, sătul de ucideri, are revelația Dumnezeirii, scânteia credinței în el, la mântuirii, se aprinde și se duce la duhovnic să se mărturisească. Și iată că un duhovnic, probabil neiscusit fiind, îi spune, auzind păcatele lui, tu nu mai ai îndreptare. Atunci, sub impulsivitatea lui, scoate sabia și taie capul preotului, l-a rănit adânc, luându-i orice speranță de împăcare cu Dumnezeu. Iar se întoarce în lume, iar face nedreptăți, dar iar se redescoperă scânteia mântuirii în el. În cele din urmă, probabil că călăuzit de Sfântul Înger, ajunge la un duhovnic, căruia zicându-i păcatele, acela înțelepțit de Duhul Sfânt îi dă certitudinea împăcării cu Dumnezeu, zicându-i, ai iertare, dar dacă vrei să te mântuiești, rămâi cu mine. Rămânând undeva în pustie la chilia lui, duhovnicul fiind înțelept, trebuia să-i turbure conștiința lui ca să-l aducă în ceea în ce trebuia să fie omul atunci când vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă vă amintiți de tânărul de duminica trecută, până nu și-a venit în tribunalul conștiinței lui, el nu s-a întors la părintele său. Și atunci i-a născocit o cursă de genul acesta. Frate, puțul nostru seacă. Hai să facem unul nou. Eu voi săpa primul și tu te ocupi de mâncare și să scoți pământul. Mâine vei săpa tu. Și în felul acesta, când a ajuns la o adâncime destul de considerabilă, pusnicul, când a ajuns seara, tâlharul, fiind în fundul puțului, nu i-a mai dat frânghia să-l scoată afară. Acesta înfrigurat striga la gura puțului să vină să-l scoată. Dar iată-l că pusnicul vine la gura puțului și spune, adu-ți aminte de toate nedreptățile, de crimele și tot ce ai făcut în lume. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, rămâi acolo. Era o temniță. În chipul acesta s-a redeșteptat animalul din el. A început să urle, a început să înjure, a început să amenințe că dacă ies de aici te omor. Evident că nu mai putea să iasă de acolo. Nu avea cum, că i-a croit așa de înțelept pusnicul mântuirea încât că l-a adus de-a lungul zilelor în tribunalul lui suprem, el singur să-și dea sentința. Că încet, încet a început să se obișnuiască și când a văzut că se întoarce înapoi în căință, i-a dat frânghia să se ridice de acolo, dar el foarte frumos și cu mare căință a spus, Avo, nu mă voi mai ridica de aici, sunt vinovat de ceea ce am făcut în viață și te rog, când voi muri, doar cât să dai pământul peste mine. Deci iată ce înseamnă redeșteptarea tribunalului tău. Un alt tâlhar, răscolindu-i se conștiința, se duce în mănăstire să se mântuiască. Îmbracă haina monahală, dar peste un anumit timp, Dumnezeu care a vrut să-i scoată toată răutatea din sufletul lui, i-a făcut o revelație de genul acesta. Când mergea să se împărtășească, îi apărea un copil plângând, iar el îl înjunghia. Aceasta o vedea întotdeauna. Și a început să-l turbure conștiința lui, fiindcă în viața lui el a ucis un copil. Și l-amintea pe acel copil cum i-a tăiat gâtul lui, cum i-a luat, i-a curmat viața nevinovat fiind. Și n-a mai putut rezista acestor presiuni psihologice și s-a dus la stare și a spus, Avo, deși sunt monah, te rog să-mi dai slobozenie, să mă duc în lume, să mor în locul acelui prunc, fiindcă eu nu mai am pace. Lucru care l-a și săvârșit, fiindcă ducându-se într-o țară îndepărtată, l-a mărturisit pe Hristos și ghemonii l-au ucis, în felul acesta răsplătind viața pruncului cu viața lui. Un alt tâlhar, și vă rog să nu înțelegeți greșit că dau despre niște tâlhari exemple, dar în jos de tâlhari putem să ne încadrăm și noi. Un alt tâlhar era urmărit de împărat pentru nelegirile lui, neputând fiind prins, împăratul i-a trimis vorbă. Eu, tâlharule, dacă te vei preda, te voi ierta de tot ce ai făcut. Numai vino și te predă. Lucru pe care l-a și făcut. S-a dat în mâinile împăratului, iar împăratul, fiindcă și-a dat cuvântul lui că îl va ierta, iată-l că l-a iertat, decât că l-a primit în curtea lui, dându-i o cameră unde să-și trezească conștiința lui. Din momentul acela i-a intrat în lucru tribunalul conștiinței lui. A început să plângă atât de mult încât că în timp de 10 zile a murit. Și a venit Îngerul lui Dumnezeu și diavolii, lucru care este prezent la moartea fiecărui om. Fiecare să-și ia după dreptatea divină, să-și ia plata. Diavolul, dacă l-a putut târî în mocirla păcatului, sau Îngerul, dacă a avut viață curată. Dar Îngerul imediat pune mâna pe suflet. Diavolii parcă nedreptății scârtesc. Că de ce? De ce i-ai luat sufletul, că el a fost un tâlhar toată viața? Și atunci când s-a pus cumpăna dreptății, îngerii, într-adevăr, când au căutat în viața lui, nu găsea ce să pună să echilibreze balanța păcatelor. Și atunci, uitându-se într-un colț, a găsit un prosop plin de lacrimă. Acela l-a luat, l-a pus în talerul dreptății și s-a dezechilibrat în favoarea mântuirii lui, a tâlharului. Deci, iată lacrima pocăinței. Iată ce face ca să-ți vii în firea pocăinței înainte de a-ți veni cuțitul judecății lui Dumnezeu pe gâtul tău, omule. Cât va ține judecata lui Dumnezeu, să nu aveți impresie că va fi judecata cum se dau instanțele pământene. Te târi ani de zile prin judecăți. Acestea sunt nedreptăți. Și judecata va ține câteva minute cât ține în biserică psalmii utreniei. În timpul acesta toată lumea va trece prin fața divanului judecății și își va lua sentința în sânul lor pentru definitiv, pentru eternitate. Atunci se va împlini ceea ce a spus prorocul David, glasul Domnului celui ce taie para focului. Atunci glasul lui Dumnezeu, prin veniți binecuvântații părintelui meu și moșteniți în viața veșnică, se ia lumina de la foc și se dă greților, iar pieriți blestemaților în focul veșnic se ia fierbințeala și se dă păcătoșilor. Cum va fi focul veșnic? Noi oamenii care suntem materiali ne închipuim tot ce este mai rău, că va fi iadul. Și ne-l închipuim din smoală, din foc, din tot ce este rău, urât, mirositor. Nimic nu este mai greu și mai puturos de dus decât răscolirea conștiinței tale. Dumneavoastră ați observat că omul când pierde ceva îl cuprinde gheara tristeții după valoarea ceea ce a pierdut în viața lui. În momentul când ai pierdut ființa dragă, atunci devii un om că nimic nu-ți mai cântă în jurul tău. Îmi amintesc chiar din zilele noastre despre o mamă care, neatentă fiind, a făcut mâncare la 3 copilași a ei din ciuperci și a lăsat când se trezesc să mănânce. Când a venit de la servicii a găsit morți. Atâta s-a răscolit în ea tribunalul acesta, încât i-a nebunit și până la sfârșitul vieții, mergea pe stradă și spunea, eu sunt vinovată, eu v-am ucis copilașii mei. A pierdut tot, efectiv, nimic nu mai conta, nici aur, nici argint, nici sexualitate, nici nimic după care largă omul. Totul a căzut sub incidența acelui regret. Și acum aș vrea să dau ce înseamnă focul veșnic, regretul că l-ai pierdut pe Dumnezeu. Atunci când vezi fața lui Dumnezeu cât este de strălucită, începi să regreți, că ar fi bine să arzi într-un foc, dar să vezi fața lui Dumnezeu. Te-ai mulțumit, dar regretul că ai pierdut și mai ales că ai pierdut pentru totdeauna, nimeni nu te mai poate mângâia. Deci iată cum de la viața noastră cotidiană ne putem duce să vedem judecata lui Hristos. Atunci când va veni Hristos și se vor descoperi toate care le-ai făcut antagonic legii lui Dumnezeu, atunci când îl vezi pe Hristos cum suspină pe cruce și îți spune, mi-e sete, iar tu întorci spatele ca un laș ducându-te în fără de legi, atunci acel glas necruțător îți va pătrunde toată ființa ta și nu-ți mai trebuie altă judecată. Atunci toată sensibilitatea ta se îmbolnăvește, tot aurul după care ai lucrat o viață să-l strângi îți rămâne nu. Împlinindu-se ceea ce spune prorocul, în zadar se turbură tot omul, strânge comori și nu știe cui îl adună. Comorile lui, argintul lui, rămâne străinilor. Mormântul tău este în tine însuți, omule. Deci, dragi credincioși, aș vrea ca să aducem în discuție și în noi înșine, în ființa noastră, redescoperirea ceea ce a fost adormit, chiar începând cu prelații bisericii care au acum un scop de a adormi rațiunea omului prin închingarea în sectarism, în toate nebuniile lumii, sufletul omenesc. Dragi credincioși, pentru sectanți care doar se mulțumesc cu vorbărie multe despre Dumnezeu și într-o retorică foarte frumoasă, în cuvinte sofisticate, spunându-ți paragrafe întregi pe de rost, dându-se doct în cele scripturistice, va fi ceasul judecății și le-ți va pune antetul. Ceea ce a spus apostolul Iacov, nici credință fără fapte, nici fapte fără credință. Ați văzut dumneavoastră că sunt oameni în viață care bine crescuți sau din firea lor sunt foarte manierați, aproape că sunt impecabili în cele morale. Este un om care în caracterul lui este angelic, e fără reproș, aproape că nu greșește. Dar acum ți se ia la Dumnezeu ceea în care este el constituit și face dreptatea, este după Dumnezeu, credința este moartă. Fiindcă existența vieții noastre este din două verigi, credința și fapta, una fiind strâns legată de alta. Că una e să faci fapta din credință și una e să o faci din mări inimia ta, ca să primești o laudă de la cei din jurul tău. Multe fecioare poate vor fi în ceasul judecății în fața lui Hristos, dar nu vor fi judecate fecioare, că se întreabă, pentru Dumnezeu ți-ai păzit fecioria sau pentru orgoliul tău? Poate mulți vor zice, am postit, Doamne, dar te întreabă, de ce-ai postit? Că n-ai avut ce să mănânci? Sau că ai fost bolnav și nu ți-a suferit, sau pentru Dumnezeu. Și iată că deci una pe alta se calcă, una pe alta se urmărește. Cum vor fi judecați evreii? Va fi groaznic pentru acești oameni care, având revelația dumnezeirii, l-au lepădat pe Hristos. Și iată cum va fi judecata lor. Ei au fost chemați până aș da sufletul Dumnezeu pe cruce. Prin ceea ce a spus Hristos, le-a întins o ultimă mână. Părinte, iartă-le lor păcatul că nu știu ce fac. Iar ei îi dă replica lui Hristos, parcă închizându-și pentru totdeauna dreptatea. Deci tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Deci în chinurile morții Hristos îi cheamă ca un părinte, deși m-ați omorât, veniți înapoi de unde ați plecat. Iar ei își dau consimțământul prin ceea ce au zis, parcă blasfemind mai rău. Pentru păcătoși, cuvântul mi-e sete, care încă mai răsună din glasul bisericii, este chemarea lor, că lui Hristos a fost sete de sufletul lui Iuda, iar prin Iuda de toți păcătoșii. Dar dacă omul este surd, că se vrea să se facă surd, evident că acest glas nu va auzi. groaza judecății în ce va consta? Va consta în faptul că victima judecă. Vedeți dumneavoastră, în viața noastră cotidiană, în niște litigii dintre noi mergem la judecată și altul este judecătorul și alții inculpatul și păgubitul. Deci judecata nu poate să fie o judecată perfectă, fiindcă cel care judecă nu poate suferi niciodată pentru cel care este victima. Închipuiți-vă dumneavoastră când victima te judecă, care a simțit nedreptate, a simțit că tu l-ai înjunghiat, cât de aspră și cât de nemiloasă va fi judecata. La atâta impertinență vor ajunge evreii, încât că vor spune și îl vor înfrunta în față pe Hristos, nu ești tu același care l-a răstignit. Și pentru aceasta se vor arăta piroanele, urma piroanelor, sângele din urma piroanelor cum curge și din coastă. Deci sângele lui Hristos va curge în judecată în fața evreilor ca să li se închide gura pentru totdeauna. Eu sunt cel care voi m-ați răstignit, care m-ați blamat și n-ați ținut cont de mine. Îmi amintesc, iubiților credincioși, din istoria omenirii când un împărat a murit și a lăsat doi fii pretendenți la tron. Unul mai hapsân, mai lacom și l-a ucis pe fratele lui și ca să moștenească, deci în felul acesta, prin crimă, tronul. Cât i-a durat această cinste, această slavă? După ce s-a instalat bine ca un bogat în sceptrul imperial, a venit judecata lui Dumnezeu. Și atunci când își punea capul pe perină ca să se odihnească, i-a apărat fratele lui pe un nor, într-o reverie, cu un potir, cu sânge aburind și doar atâta îi rostea: bea, frate, bea, bea sângele meu, că l-ai vărsat. A încercat să scape de acest coșmar și s-a dus în altă parte a Imperiului, dar același chip îi venea și îi spunea aceleași cuvinte necruțătoare și nemiloase. În cele din urmă, a lăsat și sceptru și aur și tot ce este plăcere pământească și s-a sinucis, că nu mai putea răbda, nu mai putea suporta această judecată atât de groaznică. O femeie care a făcut vreo 40 de avorturi, dacă Dumnezeu i-a vrut ca să mântuirea ei și să o întoarcă înapoi la mântuire, deci la dreptatea lui Dumnezeu, înainte de a muri, i-a lăsat niște coșmaruri de genul acesta. I-a părea chiar trează fiind capuri de copil, oase de copil, glas de copil plângând. A zdrobit-o efectiv aceste puternice presiuni psihologice, fiindcă mereu, mereu o trezea la crimele care le-a făcut, acele inocente vieți care le-a curmat dintr-o nelegiuită plăcere și necugetate. Bineînțeles, fiecare înțelege din aceste cuvinte ceea ce vrea. Pentru judecătorii care judecă dreptatea astăzi, este cuvânt scris în Scriptură: înțelegeți cei ce judecați pământul, ca nu cumva venind Domnul să piardă pământul de tot. Toți vor fi trași la răspundere pentru tot ce au făcut. Mamelor și taților, aveți grijă că a face un copil nu înseamnă doar să-i dai viață și să-l crești punându-l cât mai sus material, social. Vei răspunde în fața lui Hristos despre picătura de credință care i-ai dat-o și cum i-ai deschis porțile mântuirii în lume. Că nu l-ai făcut dacă nu i-ai dat picătura de credință decât un cadavru viu, o blasfemie pe firmamentul dumnezeirii. Deci aveți grijă, nu vă mulțumiți doar că aveți copilul frumos, înțelept și că ocupă cercurile împărăției, puterile sociale. Fiți foarte înțelepți, dragi credincioși, și luați-i de mânuță încetul cu încetul și prin viața dumneavoastră frumoasă, credincioasă, arătați-le dreptatea lui Dumnezeu și cum să-și cârmuiască viața. Fiindcă vă veți lovi mai târziu de aceste corzi atât de puternice, care vă vor trezi mereu la realitate și nu veți face decât să regretați că ați dormit atunci când erau mici, ca o mlădiță și se putea modela. Până și neamurile care n-au avut lege vor veni și se vor îndreptăți în fața lui Dumnezeu, ca aceea cum spune Apostolul Pavel, neavând lege, aveau litera legii în inimile lor. Cum? Ați văzut triburile acelea cât de sălbatici sunt și stau prin copaci, au niște legi foarte fixe. Aceia n-au știut de legea lui Dumnezeu și totuși își au legea în inima lor scrisă. Aceia vor veni și vor mărturisi pentru tine împotriva ta, omule, că iată, eu n-am știut și am făcut din fire, iar tu ai știut și n-ai făcut. În contextul acesta îl găsim pe Sfântul Macarie când, mergând odată prin pustiu, găsește un craniu de om. Îl ia și în numele lui Hristos îl întreabă, cine ai fost? Iar craniul, bineînțeles, Sfântul, ajungând la mare revelație, la mare dar al lui Dumnezeu, din craniu se răspunde, Avo, eu am fost popă idolesc, n-am știut de Dumnezeul vostru și am slujit idolilor, te rog să te rogi lui Dumnezeului tău pentru mine. Iar Ava îl întreabă, dar unde ești? Zice, sunt în foc, dar am oarecare ușurare, fiindcă stau pe capul unui episcop. Închipuiți-vă ce dură este legea lui Dumnezeu. Acel preot idolesc n-a știut legea lui Dumnezeu, dar dacă o știa, poate să îndrepta. Iar episcopul a știut și n-a făcut și l-a băgat Dumnezeu până în fundul iadului. Deci nu-i tot una când nu știi și faci și atunci când știi și faci. Păcatul, deci, dragi credincioși, se răscolește și ți se lipește de tine, nenorocirea este că pentru o veșnicie. Deci, dragi credincioși, ținând cont că nici credință fără fapte, nici fapte fără credință, fiecare să-și revizuiască viața lui, bineînțeles, cine vrea să-și pună preț pe sufletul lui, cine vrea să știe ce vrea de la viață, să-și revizuiască viața, să se uite unde a greșit și pe cât posibil să-și îndrepte cursul vieții lui, conform legilor lui Dumnezeu, cât, cum mai spune Scriptura, mai este lumină. Vor veni vremurile când vor alerga oamenii să-L găsească pe Hristosul adevărat și nu-L vor găsi, fiindcă prorocit este de Hristos. Iată, va zice, uite Hristos colo, uite-L dincolo, dar să nu credeți. Vor ajunge să învie și morții, că Antichrist vine cu foarte mare blândețe și cu măguleri multe și cu minuni foarte mari. Și să știți că toate aceste minuni care sunt lăsate la ora actuală în lume prin mass media nu și-au ținta decât să distrugă tot ce este frumos dumnezeiesc. Dar acestea le vom discuta cu ajutorul lui Dumnezeu altă dată de o amploare mult mai mare, să vedeți cum este lumea poziționată față de creștinism. Dragi credincioși, astăzi este lăsat a secolului de carne. Deci săptămâna viitoare nu se mai mănâncă carne, în schimb se mănâncă de-a rândul de dulce și miercurea și vineri. Vineri este Sfântul Haralambie, care vreți și vă e drag de Sfântul Haralambie și de Dumnezeu, veniți la priveghere și la slujba de dimineață. Bunul Dumnezeu să dea pace în sufletele tuturor, a Lui slavă și cinste în veci. Amin.